relasyon na aking iningatan na ngayon ko lang naramdaman at aking naranasan nung umibig ng lubos at ibigay ko ang lahat. Tinatanong sa aking sarili kung hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa ko para lamang sa iyo. Bakit kailangang mangyari pa ang mga ganito? Pilit na inaalala mga bagay na nangyari sa aking puso at sa isip, kalungkutan ang naghari. At naghiwalay tayo na di man lang nakapag-usap, hanggang sa huling sandali wala nang pangungusap na lumalabas sa labi mo na gusto kong malaman kung bakit nagkaganto at bakit mo ko iniwanan. Dahil ba sa sabi-sabi at mga bali-balita, di mo na ko tinanong at tuluyan kang naniwala. Sinira mo ang tiwala at ako'y tinali kuran. Bakit kailangan kong masaktan sa iyong paglisan? At mga sandaling wala ka, di na ko umasang babalik ka pa pagkat wala nang ang pag-asa. Kahit na ako'y magsisi at lumuha, di na mapilang ang tubig na ipinatak sa lupa. Gustuhin ko man na ibalik, hindi na maaari pagkat sa puso mo meron ang nagmamay-ari. At alam ko na kayong dalawa ay nagmamahalan. Tiniis ko ang sakit at di na kita pinigilan. Ilang beses kong niloko ang sarili kong ito na kaya kong mabuhay kahit na wala sa piling mo. Ngunit hindi pa rin sapat ang maging manhit na lang upang itago ang nadarama tuluyang maibsan. Nadama ko na may kulang pa sa aking pagtayo, yun ay di ko maabot dahil sa iyong paglayo. Alam kong di mo na pakikinggan kahit na isigaw. Walang ibang kulang sa buhay ko, mahal kundi ikaw. Bakit kailangan gumantong sa hiwalayan ng lahat ang nangyari sa relasyon natin? Hindi ko matanggap, hindi ako nagkamali at nagkulang sa'yo sinta. Ngunit anong isinukli, iniwan mo samaan ng loob at di man lang ako nakaangat sa aking paglubog. Hanggang sa huling sandali di man lang nakapagpaalam, tatagang na isabihin di ko man lang nabitawan na sana'y mag-iingat ka sa lahat ng sandali. Di na ako muling hahabol at magbabaka sakali na maibalik ang dati at makapiling sa tuwi na ang isang katulad mo pagkat wala nang ang pag-asa. At hindi talaga tayo ang itinakda ng Diyos, kaya ang pagsasama natin ay maagang nagtapos. Bakit kailangan ko pang masaktan sa iyong paglisan? Di ko lubos maisip ba't ganto ang kapalaran? Bago magtapos ang awit ko, sana'y malaman mo na wala na akong ibang inibig kundi ang katulad mo. Ngayon tapos na ang lahat, pati ang awitin kong to. Salamat sapagkat naging bahagi ka ng buhay ko. Dahil ba sa